kandung, bungsu kandung, kain salili adat Maluku takkan tarubi katung menangis kandung. Rasa di daging, mengapa sampai jadi begini, gandong katong seng boleh yo putus gandonge. Jadi biarna jadi katong sembole putuskan dongnya. Katong sing boleh putus gandongnya.